ข่าวนาคลุ่มโดยดังตรินเมียโดนผัวหาว่าเล่นไม่ซื่อจะไปมีใครใหม่รำคาญบ่อยเข้าเลยไล่ผัวให้ไปตายซะผัวน้อยใจเลยโดดตึกฆ่าตัวตายเข้าให้จริงๆคนเราสมัยนี้ลาโลกง่ายเหลือเกินเห็นชีวิตตัวเองเป็นผักปลาหรือไงกันไม่ว่าสมัยนี้หรือสมัยไหนคนเราก็อยากลาออกจากความเป็นมนุษย์ด้วยอารมณ์ชั่ววูบกันได้ทั้งนั้นแหละครับขอเพียงอ่อนแออยู่เป็นทุนและเจอแรงกระตุ้นมากพอจะให้อยากประชดหรืออยากแก้แค้นคนรักด้วยการจบชีวิตให้ฝ่ายนั้นรู้สึกผิดไปจนชั่วชีวิตคำว่าไปตายซะนี่ได้ยินกันเกลอแต่น้ำหนักของมันขึ้นอยู่กับว่าออกจากปากใครไปเข้าหูใครสำหรับคู่หนึ่งอาจเป็นคำด่าเล่นๆแต่กับอีกคู่อาจเป็นคำสั่งจริงๆถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นที่รักเป็นของหวงของใครก็อย่าประมาทอย่าเข้าใจว่าแค่คำพูดไม่น่าจะมีความหมายอะไรเพราะถ้าคุณมีความสำคัญกับชีวิตของเขามากพอชีวิตของเขาก็หมดความสำคัญลงด้วยคำพูดตัดเยื่อตัดใยของคุณได้เหมือนกันระหว่างคนกับคนย่อมมีช่องว่างกายไม่เท่ากันใจไม่เท่ากันรักไม่เท่ากันคิดไม่เท่ากันซึ่งก็ตามมาด้วยการหึงหวงไม่เท่ากันฝ่ายคิดหึงจะขี้ระแวงและช่างน้อยใจส่วนฝ่ายโดนหึงก็สุดรำคาญและอยากระเบิดอารมณ์ใส่แต่ถ้าต่างก็มีธรรมะด้วยกันแปลงวาจาตั้งสัตย์รักษาศีลว่าจะไม่คิดนอกใจกันต่างฝ่ายต่างก็จะได้สบายใจไม่มีใครต้องหวาดระแวงไม่มีใครต้องรำคาญความสบายใจทำให้ใจเย็นพูดเย็นๆและทำแต่เรื่องเย็นๆแม้ความระแวงก็ส่งไอร้อนขึ้นแทรกแซงคู่เย็นไม่ได้นี่คืออนุภาพของศีลที่หลายคนมองว่าล้าสมัยและไม่มีใครเขาถือกันแล้วไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วแท้จริงศีลยังทันสมัยเสมอตราบเท่าที่มนุษย์ยังต้องการความสบายใจในการกินอยู่ร่วมกันฉะนั้นจึงคุ้มที่จะลงทุนนัดกันเปล่งวาจาต่อหน้าพระหลังสวดมนต์ร่วมกันทุกครั้งขอตั้งใจรักษาศีลขอมีใจเดียวจะไม่คิดนอกใจกันการเปล่งวาจาสมาทานศีลร่วมกันเช่นนี้ถ้าเป็นไปโดยใจจริงหลายครั้งเข้าในที่สุดจะรู้สึกถึงความมีน้ำหนึ่งใจเดียวสื่อใจถึงกันหรือกระทั่งเหมือนเกิดรัศมีความปลอดภัยทางเพศแผ่รอบกายทั้งสองคนแม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยอยากลองอะไรผิดๆนอกลู่นอกทางก็จะเปลี่ยนใจหันมาชอบกระแสความสบายใจในบ้านและอยากรักษาไว้มากกว่าความสนุกนอกบ้านซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นข่าวร้ายเกี่ยวกับชู้สาวก็จะไม่เกิดขึ้นในบ้านนั้นอย่างเด็ดขาดบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่38อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรณ์ตรีโสภา